Mukanda mubajinji wa Apolo kuji Temote. Temote wakamo shapita imbajinji. Ami Polo mutumiwa wa kijishitu Yesu, mwane neneleza mupandiji wetu ne kijishitu Yesu otukulupile, na kutumina mukanda uno abe wami mwana tu muluita bijo. Leza tata ne kijishitu Yesu mfumwetu, akupe buntu nendoe, akufuile nelusa. Enka mwona kunene ni kalafona jingenda kuntanda ya Macedoane, shikatamu Efesesa, ujumune bowa wafundija abi ingi. Uibanene baleke mfumo, nebi ya milongo ya misuku. Bileta nka lupata, kebi kwa shafo bulongo lo jibu wa lupa njilolo aleza, botu mwona falu itabijo. Kion kunena kino, iki akulangula lusa lutamba kumuchima utoka toho, ne kumuchima wakubulwa, kukufonesia, ne kuwa luitabijo lwa bine bine. Bamo bamo, pakufunduka kubinobi, abela mkusafula bia bitufu bitufu. Basaka kuikala wafunjiji wa mukanda wa vijila waleza, ino keba jingulu ilefo bioba nena, neyobe samba, basuminyi inuemba, ibia bine bine. Ino tuyukilemba, mukanda wa vijila imu yampe, shi muntu ulonda mwa usakila. Kifuanyi inue kuyukamba, mukanda wa vijila, keu tujilwe fo boba walonga bii yampe, heee. Koso wanonga bibi, neba ntomboki, neba felabu ineleza, neba bifia mambo, neboba wakubulua kuleme kaleza, na ashabi ya bolo kebine, neboba wefaya vashabo, na ashaba inabo, nebefaya bantu, neba busekese, nebe longa bia busekese bana balume, kubana balume bakuwabo, neba fotesha bantu, neba mbefai, nebo waba chifa bubela bubela, nebo waba longa bilongwa bionso ke bilonda fo lufu njisho lwa bine bine, lwa muendele mianda mi yampe ya ntumbo. Mianda mi yampe ya leza wa ntumbo, yampe lwe. Fuija kijishitu Yesu mfumwetu wampele bukomo, mwanda wa muene bumufuaninwe, pantu jile mwingilo yanji, ami wajikala utukaleza, ngenda mufanga fanga ne kumubenga. Inoaye wamfujile lusa mwanda na longe lebyo kuyukampika. Mwanda na aji wampiku wa kuitabija. Kaji wampele buntu wamfumwetu buka takatabuine ne luitabijo ne kisanso mujikijishi tu Yesu. Uno mwanda iwa bine bine ufuanyine kuitabiji wa onso amba kijishi tu Yesu wa ile panofantanda kufanjija wabifia mambo. Ami ye mwine kifia mambo mutabuke. Ekyo kia mfujile leza lusa amba mujiami, mutabuke bufia mambo. Yesu kijishitu elombu elemo, kutu kija muchima kwanji, bukilombu ejo kubova vakumu itabijamba. Batambule bumi wanyeke. Kujiaye mulofwe wanyeke, kafufo, kaji kamonuefo, leza kasuku kanji, buleme nentumbo vikale kwaji mafuku onso nyeke ne nyeke. Amena. Amwana mitemote, kune na mianda ino muendele binenwa ya kufumiki ilwe ambabi kukankamike ulwe na abyo jivita jilumbu luke. Ula minene ilu itabijo, uikele kajine muchima wampikwa kukuponesia. Bamofa kufe labio, abao nilu itabijo luavu. Muba nova, momu jimene, ne Alexandele, bona abile satana amba, bafunde kuleka kutukaleza. Temote wakamo, shapita yabu biji. Kintu kiba jinji nsakamba, mulombele bantu bonso kujileza, ne kumu isashila, ne kumu fuija pa mwanda wa abo. Lombele aiba lofwe, ne bonso bajine lufusa lwa kulela bantu. Amba tumone mwa kuika jila biya mpe talala, mubuineleza butuntulu, ne bule mefonka. Kinokyo kiya mpe kisangaja leza mupandiji wetu. Aye usakamba bantu bonso bafande, bayukijije bia bine bine. Mwanda kujileza umoenka, kaji nsenga wafabuka tafaleza ne bantu nanji iumoenka. Imuntu kijishi tu Yesu, wefene aye muine buki akukula bantu bonso. Kino kyo kiasa kileleza kiamwekele, kiasa fulu wafa kitachi kitungwe. Iya kyo kino kiontu jilwe na mibumu safuji, nebo mutumiwa mutu ikwe kufunjija ba mizo ingi bya lwitabijo nebya bubine bine kibefafo nena bya bine Sakamba konso konso, bana walume walombe, bolo elene maka sabo mulu, ne muchima wampiku wa mambo, na shabu kalabale, na shansungu. Bana waka shinabo, sakamba bafuale pamfu wa chilo, kuita tulampika. Kena biya kui umbila umbila vo, na shaku iba ndanyuene, yantumbo, na shaku fuala sabu, na shama lungo maleme, na shabi sanji biya lupo tolukomo, ino bafuale bilongo wa biyampe, mufuani inue bana bakaji baka minue leza. Ibi yampe mwana mukaji ya shikate talalanya, evwane ne kiko kishibiobia bioma mufunjija. Kitabije vo mwana mukaji kufunjija, na sha kuikala ne lufusa kumwana mulume aha. Ufuani inue kuikala nya. Mwanda adama, ye umba jinji kupangwa fene pake Eva. Ino ke adama vo waongo elwe, imwana mukaji waongo elwe, wajirula kiane neleza. Ino mwana mukaji, ukapanda fakubutula bana, shi wikele nebuleme mulu itabijo, ne mukisanso, ne mupanduluemo. Temote wakamo, shapita yabu satu. Uno mwanda uno iwabine. Shi muntu sakabu kulumpe wakilelo nankyo imwingilo muyampe wasaka. Mukulumpe muleji ufwanyinwe kuikala muntu wampikwa kutope kwa. Ekale mwana mulume wa mukaji umo. Wikele senene mubionso. Wila mine biyampe. Wampikwa kafuta kanya. Wakizaji kya kuseferela bantu. Uyukile kufunjija. Ekale wakubulwa kukolwa kolwa. Nasha wabitulu bitulu. Poso utalala wakubulwa lupata. Nasha kusanswa lupeto. Ekale uyukile kula manjibo yanji biyampe. Nebana banji bamukokele biyampe she. Mwanda shi muntu kayukile po kula manjibo yanji biyampe. Lea kokeje kula makifu ilo kialeza na manyi. Kajike muntu fo wita vije fano fano Uchi namba wakeba ija kafo nejiwa famo wa satana. Kajie kale wanyibwa na wampikuwa kuita vija. Uchi namba wakafutululua kafye mujiki inga jangongo jani. Bengi jiba mukifu ilo nabo, bekale vele eme keba mpikuwa kufubakanya vubakanya mianda. Keba fuanyinwe fo kutoma malu wa mavule. Nasha kuikala ne makomo wa meso, akumwe na lufeto mubi abumfu. Bafuani inwe kula matampata, kukifiwe kia lui itabijo, ne muchima wampiku wa kuiba foneja. Kifuani inwe beba talabiji shi bafuani inwe, pene pa kebe ingi lasha abo mukifu ilo. Baka shibabo na abo, bafuani inwe kuilemeka. Keba lubabo lubabo po, Bekale seneneka chibabine bine mubionso. Mwingi juwa mukifu ilo, ekale wa mukaji umo, kaji ekale uyuki le kula mabana banji, nenji wa yanji bi yampe. Boba bengi jiba longa bi yampe mingilo yabo, baleme kibu wanga, bikata kaji bako keja, kuisamba nebuka nkamane mulu itabijo, lotu jinalo, mujikijishi tu Yesu. Na kule mbela mukanda unou, kaji nkulu file kuya kukumona fano fano. Ino shina ije, mukanda uno, ukakuku asha kuyuka, mwa kuikachila mukisaka kialeza, ikifu ilo kialeza mumi, akio kifanda, nekiku achisho kia bibu bine bine, iyamo tu bine bine, kifiwe kia buineleza, ikikata. Iyaye wamwe kele nangitu ya bumuntu, wamwe keshiwe na muya ushila bumoloke, kaji wamwe nue na ba muike ulu, wasafu ilue mubukata muamizo ingi, waita bijiwe panofantanda, wateku inue mulu muntumbo. Temote wakamo, shapita yabuna. Muya ujila unena patokele lamba, umafuku wakumfulo, bantu bamo bakata aluka mulu itabijo, baka kokela bibanda biongola ngana, ne kumfu njisho ya mikishi. Baka jimina kubuza zangi, buwaba mabela. Bamichi mayabo miumunka wa mikomwe, na kiyukeno kia kilonda kia mujilo. Bantuba bakafunjisha ngamba ibi bikwisonga kaje bakashichika bijiwa bimo byafangileleza mba betabije nebo baba yukichile bubine bine bajebyo ne kufujaleza fonka byonso byafangileleza ibi yampe ke kujivona shaki mo kifanyinwe kujilwa wivwane kijiwe ne kufujaleza ponka. Mwanda kibafa nduluwa na kine inuwa kialeza ne milo mbelo. Shi wivwane ufundije binobi, bana betu betabije, nabia uke kala muingi jimu yampe wakijishi tu Yesu. Uke lombola abe muine bumutame mubine enua, bialui tabijo ne mubufundiji wabine bine, buwa wafundiji we senene. Ino nanshi fela bibotakanya banunu bana bakaji bya mfumo bya pano fantanda. Winyingishe mu bya bwineleza. Makayo akukomeja ngitu ima yampe shao. Ino bwineleza abo ibu yampe mu byonso mwanda bujine mulao wa bumi bwa pano jalelo ne bwa kumeso. Uno mwanda uno iwa bine bine tu ufwanyinwe kuitabishiwa onso. Ekyo tuingichila tulua mwanda tukulufileleza mumi, iyaye mufandiji wabantu wonso, kutabu kijijila, iwabo baba muitabije. Abenena ne kufundisha byonso binobi. Muntu kaki kufutulu la imba, wimwanuke. Na shinobe ikalabu kielekejo, kubeta bije mumunene nobe. Ne mungi kajilo yobe, ne mukisanso, ne mulu itabijo, ne mukuilama kubibi. Po kungila kuya kwa mikuwako, tamuchima kukutangila bantu bisonekwa ne kwiba nyingisha nabyo kaji ne kwiba fundija abyo ko kivula minwai kya buntu kya muya ushila kichimwobe munda kya kupelwe fofa fane ne bufumiki pa kutente kele bakulumpe makasa kya sakana kulonga binobi ne kwifana mo abe yensemba bonso bamone motamina wilame abe mwine ne bufundiji bobe bwini. Ikala musu minyinwe mubyonso binobi. Shi ulonge na mino, ukefa njishave mwine, ne bonso bakumfuana. Temote wakamo, shapita ya butano. Koki tofekai muntu mukulumpe na kibengo. Munene kafa mogu wabe unena shove, bansongu alume nabo, wabana benu. Bana bakashiwa kulumpe nabo, kabu wabainove. Ne bansongu wakashinabo, kawa abana benu bana bakaji ne muchima wampi kwa mwanda lama bakaji babafu na kalemo bo babafu jilwe bine bine ino shimuka sha mufu uchine bana na sha bankana kifwanyi nwemba bafunde jiba jinji mwakufu ijila bisaka byabo lusa abo bene ne kuingijila nabo bambu tuile babo mwanda kino iki yampe kuchileza muka sha mufu mufu jilwe bine. Iye wakajifone mukwashi umutala. Ukulufile nkaleza kaji uminyine chuba ne bufuku. Mukulomba ne kuisashila leza. Ino ye wa mukaja mufu utele muchima mubia nsangaji. Imufu ekala kawu kijimumi. Ibi nobi byofwaninwe kuiba fululamba. Bekale wampi kwa kutofekwa. Shi muntu kalama poba kisaka kianji. Kutabu kijila iba munji woyanji. Nanki wafele lui itabijo. Wawi vijila kutabuka ne wampi kwa kuitabija mwine. Kumulongo wa majina abaka jibabafu. Lemba koka ye wa muka jamufu. Kemuwanye kala miaka makumia samba. Kaji wasongelwe nkana mulume umo. Kaji muka jamufu uwa. Ekale muyuka ni kubonso. Buwa bilongo wa biyampe ya kutamija bana senene. Ne kutambula biyampe bonso beya kwanji ne ko ija maulu abeta bije kaji ne kukuasha bimo nyamalwa ne kufya sakana mumingilo miyampe yonso ino nanshi ko kilemba iko bakaji babafu bansongo akaji mwanda milangwe ya kusakasaka kusongo afo ike bakomena bakafela kijishitu bafya mambo kubyo balayile kulonga jibajinji. Kajifa kuivijila kuikala wampi kwa mingilo, bakana angananga kumwa wabene, na shikenka afo mwanda wakubulua mingilo, aha, ine mwanda waluneno, nekusakasaka kutuela mumianda ya bene, besamba bionka bibi bibi, vyampi kwa kufuanyinu wakunena. Ekionsa kilemba, baka jibaba fubansongu waka jibasongu emonka jikuavo, balame mwobo abo bene biyampe, babutule nebana, uchinamba bakafa kinkwane tukiaba kaetu nena bibi bibi. Mwanda ke kujikalaba mo abaluba. K ke balonda Satana. Ino shi mwana mukashi mwita bije, ujine bakashi babafu babuturwa nabo. Nabya ufwanyi inwe kuiba kuasha aye mwine. Kaki tuika ikifu ilo kiselwa, kia kuiba lama, mwanta kifu ilo kifwanyi inwe kukuasha bakashi babafu, bafu jirwe vine vine. Baku lumpe balela kifu ilo vii ampe nabo, bafwanyi inwe kuleme kiwa vikatampe. Kutabu kijila ibo waba kankamene kusafula mianda mii ampe ne kufunjija. Mwanda biso ne kwa bine namba. Koki kutai kukiakanwa kwa ngombe ufula ngano. Kajimba, wami ingilo fwanyinu mfuto yanji. Koki itabijai mkulumpe kusambilwa. Koso mwanda wa uletwe na tumonyi tubijina shatu satu. Bwa waba longa bubi, wiba topeke kumeso abantu bonso amba, baku wabo bachine. Na kuchipila kumeso aleza, nea kijishitu Yesu, nea abamu ike ulu bato ngue namba, lama bino bionso biona kunena kwa kubulu wakutonga mobimo. Kajifiki shijabi okubonso kwa kubulu wakutalamba yewu yeyewu. Koki tente kai muntu makasabu kijibukiji. Kajikoki yelai mububi wabaku wawo, wila meto ave muine. Koki tomaka mema, tomane malwa anvinye macheche akukwa shakifuki owe, mwanda ubela bela bibi. Bubi wabantu bamo, bumwe kanga kalafa toka na shakebe basambije. Kaji bubi wabaku wabonavo, bumwe kanga nka kekunyuma. Emonka nebilongwa biya ampe nabyo, bimwe kanga fatokelela. Kaji nebi obya kebi amwekelele bine nabyo, kebi ke kalafo bifiame. Temote wakamo, shapita yabu samba. Bonso bajimugufika nabo, balemeke banfumu abo bika tampe, uchi inamba jishi na jaleza nelu fundisho luine, biaka tukibwa. Boa bafika bajine banfumu abo beta bije, keba fwaninu enfo kuleka kui baleme kamba, kia kolu afo kebana betu beta bije, aha. Fofene bafwaninu kui bengijila bi yampe mpata, mwanda boba boba ngijila, ibonka beta bije boba sensue. Ibi nobi biofwaninu kufunjija, ne kusafula. Si muntu wafunjije lufundisho lungi, na shashika fwenefo na bine enuwa vya bine vya mfumu wetu Yesu kijishitu, nena lufundisho lwabuineleza, na nkyo ya umuntu imuyu ulue mitatulo, kajikajifo nekia yukile kine. Ujine kusakasaka kubi kakwa lupata loba patena bishima, kubi nobi kokutamba mukao, ne luma, ne mutonko, ne kufuata Kenya nge na bibi, nebya kufatana bya mpiku wa mfulo, na bantu ba michima milube, ba mpiku wa kuyuka bya bine bine, balangamba buineleza imu akumwena bintu. Ibine buineleza ibupeta buka takujie wa muntu usangala na kia jinaki. Mwanda ketu aletele fokantu panofantanda, kazi ketu kasela fokantu. Shitu jine bijiwa, nebifu alwa nabia ibibwane. Ino boba basaka kupeta abafone na kala mukutompiwa abapi mujikinga jabi akusaka saka bile mbakane ne bibi bibi bitwala bantu mufujile ne kone kelelela mwanda kusanso kwa lupeto ikitako kimo kya bubi bonso bamo bamo pakuikala ne kuno kwa bila kwa bintu abaji minyinyi na kulampe kuine na luita bijo keba susuka kumichima yabo kawa batafue. Ino abe muntu waleza, china bionso bino. Sakijila boloke, ne mwine leza, ne luita bijo, ne kisanso, ne kutukija muchima, ne buyampe. Lua jivita jilumbu luke, jamulu itabijo. Kwa chisha bumi buanyeke, wakuichi ileleza. Bowa itabije selene mantu bafule ba mwene. Na kune na kajine kumeso waleza, ule tanga bumi kubintu bionso. Nekuwa kijishi tu Yesu, waitabije kuitabija kulumbu luke kumeso amponse Pilato. Namba, kokela bine enu abino, wibilame kwa mpiku wa kuluba na sha kutofekwa. Kufika nkane jikamweka mfumwetu, Yesu kijishitu. Jikamweke jibu analeza pakitachiki ajo kitungwe. Ayebu nkabu anjimbi kafu wantumbo, mulofwe wabalofwe, fumu anjawa mfumu. Aye kasuku kafufo, aye wikele mumuinya ke ukokeshafo muntu kufikamo ke kujina nsha muntu umo wa mumwene kaji na shau mo uko okeja kumumona. Kujiaye kuikale buleme nebu komo nyeke ne nyeke. Amena. Abenena bobaba jine bufeta buwafa nofanta andamba. Kemu kitatu lai ne kukulupila bufeta buno wabitufu bitufu. Kulupila ileza witu fabionso bifule fulemba tusangale nabi. Wiba nene balonge biyampe. Bekale bampeta mubilongwa biyampe. Kaji bafyasakane mukufa bakwabo ne muchimato. Kwako eko kuingwijija bufeta buyampe bwanyeke. Amba bakatambule nebumbi bwabine bine. Yo atemote. Lama biyampe kiwalobekelwe. China byakune na nena bya bitufu. Bitufa kanena luita bijo. Ino yoba nenamba ibyangenyi ino ke byangenyi fo. Bamo bamo bakula ngamba tujine ngenyi abasonsoloka kuluita bijo. Muntu bwaleza wikale nobe amipolo. Mukanda wawubiji wa Polo kuji Temote. Temote wawubiji shapita imba jinji. Amipolo mutumiwa wakijishitu Yesu mwendele kiswa muchima kialeza. Ami watu minue kusafula bumi wala ilue botu jinawo mujikijishitu Yesu. Natume mukanda uno kujiawe Temote mwana amimusue. Leza tata nekijishitu Yesu mfumuetu akupe buntu nendoe nekukufu ilalusa. Nafu ijako leza ongingi jilanga ne muchima wampiku wa kumponeja. Mwingi jilanga nkamu ajimu mwingi jilabanka ambo. Na mufu ijako kaji muanda kufulukanga nyeke juba ne bufuku mumilo mbelo yami. Nafuluka mipolo yobe panosakamba kumone jikuwa wopene pa sangale. Fulukanga nyeke luita bijolo obe lulumbu luke. Luaba jikile kuikala nalo nkambo obe loisa ne inobe yunyisa. Juki lemba nobe ujinalo vine. Ekyo nkufulu ila ngamba. Langu la kiabuntu kyo watambu ile kujileza. Kona kutente kele makasa. Mwanda leza ketupelefo muchima wa moyo moyo ehe. Iwa bukomo ne kisanso ne tunangu tuwa kuilama. Pene fona ashi koki ikalane bumfu wa kusafula mfumu etu. Na ashabu haku jami mkutue wanji. Inosusu kila nobe mianda miyampe muendele bukomo bukufa leza. Iyaye wetu panjije, wetu itamba tuikale bafa nduluemo, nafo kefa bilongo wabi iya ampe betu alongele, aha, ikubulongo lojibu wanji, nefa buntu wanji. Buntu wanji buno, wetu felebo okala mujikijishitu Yesu nefa nofantanda fene kefa fangilwe. Inofano wetu fikishishi abo, bakusokoka kwa mupanjiji. Kijishitu Yesu, waifa ile lufusa lualufu, wamwekesha bumi, nekubulu wakufu wakuine mumianda mii yampe. Mumianda mii yampe ino yonatongelwe bumu safuji, nebumu tumiwa, newimu funjiji, ekion susukila. Ino kijifo nebumvu, mwanda njukile ongitabije, kaji nkulupilemba aye ujine bukomu wakulama kiokia, kia untu ikile kufikijankane mujifu kujia. Kwa chisha bine enwa bii yampe yonakufu njijevya, uikilombo ejo, kia kulondela mulu itabijo, ne mukisanso kia mujikijishi tu Yesu. Nove, kubukomo wamu ya ujila wikele motuji, lama kia ampe kio alobekelue. Bonso ba muntanda ya aji banshile, ne bafijele, ne mojene bene monka moyukile kala. Fumuetu esele ba munjivo ya onesifolo, muanda imisu nsamingi yanka nkamikile. Pona aji mukutue, kankwa chilwe fona shabu mvu buine he. Bafikile kuloma, wankimbile nebuka nkama nebonsonka nebya amuene. Fumuetu amufe, kutambula majese akujinfumuetu mujoja jifuku. Kajinobe uyukile tubi yampe, nemwa ankwa shishe mukibunji kia efisesa. Temote wawubiji, shapita yawubiji. Neabe nove awami mwana, winyingije mubuntu wa mujikijishitu Yesu. Biobi abyo wa umvwene konji kumeso atumo nyitufule tuine. Safu ilabyo bantu bakulufilwe. Bakokeja nabo kufunjija bakwabo. Mwona nove malu wafa mobu wa sola mulumbuluke wa kijishitu Yesu. Sola faji mumuingilo wanji. Mwanda wakutokeja mfumu wanji kumuchima. kakobololanga vomyante ya bantu bitufu. Munyemi walubilo nanji, ufajiwa mpalo kashiwa nyema muendele vijila bitungwe. Ikendele momba, kijimye ufutuma ne kujima abajikile kula kisha kubia kwa ngula byanji. Langa bino yone samba, mwanda mfumu etu ukakufa ngenyi ya mubyo nsobino. Vuluka Yesu kijisi tuwa sangu ilue mulufu, iyaye wakumusuku wa Davida munene na mianda miya ampe yon safula. Yo mwena malua kutuwa kabo ami nonga bibi. Inoka mwanda waleza ke kutuwa ngafo aha. Ekyo mwena malua onso mwanda wabo obo haba tongelue na leza amba. Nabo bamone lupa njilo lujimujikijishi tu Yesu nentumbo ya nyeke. Uno mwanda uno iwa bine amba. Shitu afu ile nanji tukekala bomi nanji. Shitu suminyinwe na bia tukabikala nanji. Shitu mutu une nankyo nanji uketu tuna. Shiketu iba bine bine fo kwaji inoaye kala mukafo. Iyenka wabine bine mwanda kakokejafo kuituna aye mwine. Wiba fuluje bon sobi nobi. Wiba nene vika tampe ne kumeso aleza baleke vya kufatena bishima. Lufata lwa unu musuelo kelu kwa shafo. Lujimija nkane ebo wabo mfuana. Winyi ingishe kuikala wa mingilo, muita bijibwe na leza. Wakubulu wabumfu wa mingilo yanji. Safula bii yampe mwanda wabine bine, monka molo kele. China vya kufatana vya bitufu bitufu, mwanda boba ave ele elemo, bakendelela kubumpi kwa buineleza. Misambo yao no musuelo, ijinkabu akilonda, kia mafina kienda kibaya. Bayi mene ne filete nabo iba mubantu ubo. Abasonsolo kakububine bine kaja bavuta kanyaba mobamo kulu itabijofo bafunji jamba lusangu kilo kelu fitekala. Ino nashi kialu ilo kialu ile kala aleza ikikomo senene. Nebine enuwa binobi bile mbwe fonkamba fumwetu yuki lebanji. Kajimba yense witela buwa mfumwetu ufuanyinwe kufunda mina kubibi. Munji womika tampe ke mujivonka bifungwa bya nsaabu ne bya ndalama. Mujikaji ne bya michi ne bya jima. Bimo bingichilwa kamu kitachikileme. Bikwabonabyo bingichilwa kitachikyonso. Shi muntu etokeje kubibi bibi byonso bino ukekala kifungwa kingichilwa fakitachikileme. Kifandulwe kifuanyinwe mfumo wakyo. Kia kulonga na kyo mingilo mi yampe yonso. Nyema vya kusaka saka bibi vya busongu alume. Kimba kaboloke ne luitabijo, ne kisanso, ne ndoe. Na boba babija mfumu etu, ne muchima wampiku wa mambo. Fela lufata lwa bitufu bitufu, lwa bule mbakane. Uyuki le kalamba, lufata lwa unu musuelo, luleta luma. Ino muingiji wa mfumu etu kumana luma, ibibi. Ufuanyinwe kuikala biyampe na bonso. Ne kuyuka kufundisha, ne kuikala ne muchima mutuke. Kaji ufuanyinwe kufundisha na butukanye boba wa mufatanya. Amba fajileza, wakeba fele kwa ala muka famuchima, bayuke vya bine bine. Kaji bashokele mumilangwe miyampe, be kutulule jikinga jango ngojanyi, wiba munyine, bakokele kiswa muchima kialeza. Temote wabubiji, shapita yabu satu. Yuka kinokimba, kukekala biyaba bibi kumafuku wa kumfulo. Bantu, bakekala bakuisa kila. Basensuwe kalufeto, beanya, bakivengo, batukaleza. Kaji bakekala bampiku wa kukokela bambu tuile babo, ne bakubulwa kufuija, bampiku wa kulembe kabialeza. Bampiku wa lusa luabubu tule. Bakubu lwa kulama yobe sambila famo. Basambila baku wabo ya bubela. Bakubu lwa kutukija muchima. Neba bulo bububi ibubi. Bashikilwe vi yampe vionso. Bakekala banza zangi balufata lubi. Betatula. Bakasansu wa maka yobika tampe. Basansu wa leza bicheche. Bemwekeja bubene leza. Inobukomo wabuine leza buine. Bafutu luilebo, fundamina bajina nkyobo. Bamo bamo babo, batuelanga mumobo, bongola bana bakashi bazonze, bayulwe bubi. bataki kwata kikwana misuelo yonso ya kusakasaka kubi. Ibana bakaji basaka mafuku onso ka kufunda funda ino kufikijila ukiukijija bya bine bine mpika. Enka wabaja nese nejambalese bapelele mosesa neba no bantu nabo bapela bubine bine. Ibantu bamifuataka nyomi bole baluita bijolo abubela. Inonka keba kendele lafo mwanda bantu bonso bakeba yukamba iba mpikwa tunangu kafa mombu abaja nese nejambelese. Ino abe uyukile biya ampe bufundishi bwami nengi kachilo yami ne milangwe yami ne luita bijolo ami ne kutukisha mchima kwami ne kisanso kiami ne kusuminyinwa kwami ne kupangwa pangwa kwami ne bya malwa byami mukibunji kya nchoka ne mukya iko nyuma ne mukya lesetela leka leka ibya malwa kabyo namwene ino mfumo wetu wa nyongo lwele mu byonsobya bine bonsoba tele muchima mu bwine kijishitu bakapangwa pangwa ino nashi babine banza zangi bakatabuki jila kulonga bibi bakajimba bakwabo kajine abo bene nabo bakajimbwa. Ino abe uminyina nkamu byo wafunjijiwe we bitambula nekinyinga kaji uyukile kala leba kufunjije ebyo mwanda kushilula kubwanuke bobe uyukile kala biso ne kwa bijila bikokeja kukupa tunangu tutwala kulupa njilo lwapa kuita bijia kijishi ku Yesu biso ne kwa byonso ibiso nekejibwe na leza kumuya ujila yo ya kufunjija ne kujingila majingi ne kufundula bilube ne kulombola mwa kuikajila mwoloke amba muntu waleza ekale mubwanyi nyine senene amone mwa kulongela bilongwa biyampe byonso. Temote wabu biji shapita yabuna na kuchifila kane kumeso aleza ne akijishi tu Yesu ukachibila bo mine bafwe bene kumo na kuchifila kane fakuiya kwanjinka ne mugulofwe bwanji mwine namba safula mwanda waleza safulao ne kinyinga bakitachiki yampe na shakibi wiba jingile wiba tofeke kajwiba kankamike wiba funjijia ne muchima mutuke mwanda miaka ike yako bantu keba kasa kefo kumvwana lufundisho lwa bine bine aha bakalonda musakila milango yabo bake ungwijija bibumbo yaba funjiji bake basafuila byo basenswe kumvwana keba kumvwana fo bubine bine he bakafunda muka keba talenka kubya mfumo ya bitubu bitufu. Ino abe wilame abe mwine senene mubyonso monaka malwa ingila mwingilowe wa busafuji wa myanda miyampe kajifikishija biyampe mwingilowe. Ino ami kitachiki bafika kensa ke kufungululwa kabwa kya kwela kya kufungulula kitachiki ami kya kuviluka kya bwana nafu kulwa jivita jilumbuluke nafika ne pamfulo palubilo lwami ndami nene lwita bijo pano mpalo ya bushindanganyi bwami inkungila ikilukwa kya boloke kimpa mfumu wetu muchibi moloke mujoja jifu kuja kakampevo nka ami ukafa ne bonso basenswe kumweka kwanji winyingishe kuya kuntana pano pano mwanda ndemasa pakusanswa mpata bya pano pantanda wanshile waenda kukibunji kya Tesalonika kelensense nanji waendele kuntanda ya Galatea tetusa nanji waendele kuya Dalamatia pano nashi alankane Luka payama ako wiye nanji mwanda unkuwa shanga mumingilo natumine tekikusa kukibunji kya Efisesa shiko iya umpa ile nekochi onashile kwa kalapusa wa mukibunji kya Toloasa umpa ile kajine mabuku kutabukijila iyo abiseba Alexandele sendwe wabilonda wanongele bibi mpata fumwetu kamufala muendele bilongwa byanji bya longele nobe mujumuke mwanda wafelele byonso byotwanene ke kujivona sha muntu umo wankwe shefona jinsamba mususa mubajinji bonso tuba nyemene leza kakibanga ibyo kobaji ino nka mfumu wetu wadinami wankoma njemba nsapule myanda miyampe ba mizo yingi bonso bevwaneyo kati na nyongoloelwe mukiakanwa kya ntambo mfumu wetu ukanyongolola ne kumpandija kubi bibi byonso kane bya kantu eja mu bulokwe bwanji bwa mulu atumbijibwe nyeke ne nyeke amena na imu na pishila ne akilasa ne ba munji woya onesifolo elashite washele mukibunji kya kojinda tolofime nanji na mushile ubela kukibunji kya milete winyingishe wiye kitachi kya mashika poke kya fikile bae bulusa ne pundese ne jinusa ne ekolojia ne bana betu beta bije bonso abakwimuna fumwe tuwekale nove muntu bwikale nenu banwe bonso amipolo.